pişmanlığın, yine de içimdeki bir ses sorar hala. Neredesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal. Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar. Neredesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal. Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar. Ya geride kal. Çok mu sevdin uzakları?